اہلِ بیت کی فضیلت. مسند احمد میں ہیں شداد ابن عمار رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ واثلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ کے پاس گیا, اس وقت وہاں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور علی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا, وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے, میں نے بھی ان کا ساتھ دیا. جب وہ لوگ چلے گئے تو مجھ سے واثلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو نے بھی علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے؟ میں نے کہا ہاں. میں نے بھی سب کی زبان میں زبان ملائی تو فرمایا سن, میں نے جو دیکھا ہے تجھے سناتا ہوں. ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے ہوئے ہیں. میں ان کے انتظار میں بیٹھ گیا, تھوڑی دیر میں دیکھا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ علی اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہم بھی ہے. دونوں بچے آپ کی انگلی تھامے ہوئے تھے. آپ نے علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تو اپنے سامنے بٹھا لیا اور دونوں نواسوں حسن حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے گھٹنوں پر بٹھا لیا اور ایک کپڑے سے ڈھک لیا. پھر اسی آیت کی تلاوت کر کے فرمایا اے اللہ, یہ ہیں میرے اہل بیت اور میرے اہل بیت زیادہ حقدار ہیں. مسند احمد میں ہے کہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی بیٹی حریرے کی ایک پتیلی بھری ہوئی لائیں. رسول اللہ نے فرمایا اپنے شوہر علی کو اور اپنے دونوں بچوں حسن حسین کو بھی بلا لو. چنانچہ وہ بھی آ گئے اور کھانا شروع ہوا. رسول اللہ اپنے بسترے پر تھے, خیبر کی ایک چادر آپ کے نیچے بچھی ہوئی تھی. میں حجرے میں نماز ادا کرتی رہی تھی کہ یہ آیت اتری. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چادر اڑھا دی اور چادر میں سے ایک ہاتھ نکال کر آسمان کی طرف اٹھا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ, یہ میرے اہل بیت اور حمایتی ہیں, آپ ان سے ناپاکی دور کر دیجئے اور انہیں طاہر کر دیجئے. میں نے اپنا سر گھر میں سے نکال کر کہا اے اللہ کے رسول, میں بھی آپ سب کے ساتھ ہوں. آپ نے فرمایا یقیناً تم بہتری کی طرف ہو, فی الواقع تم خیر کی طرف ہو. اس روایت کے راویوں میں عطا کے استاد کا نام نہیں جو معلوم ہو سکے کہ وہ کیسے راوی ہیں, باقی راوی ثقہ ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ میں اس وقت گھر کے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول, کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ رسول اللہ نے فرمایا تم بھلائی کی طرف ہو اور نبی کی بیویوں میں سے ہو. اور روایت میں ہے میں نے کہا مجھے بھی ان کے ساتھ شامل کر لیجئے, تو فرمایا تم میری اہل ہو. عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ چادر اوڑے ہوئے ایک دن صبح ہی صبح نکلے اور ان چاروں کو اپنی چادر تلے لے کر یہ آیت پڑھی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے اور ان چاروں کے بارے میں یہ آیت اتری ہے. اور سند سے ابو سعید رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہونا مروی ہے, واللہ اعلم. سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ پر وہی اتری تو آپ نے ان چاروں کو اپنے کپڑے تلے لے کر فرمایا اے میرے رب, یہ میرے اہل ہیں اور میرے اہل بیت ہیں. صحیح مسلم شریف میں ہے کہ یزید ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اور حسین ابن صبورہ اور عمر ابن مسلمہ مل کر زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. حسین کہنے لگے اے زید, آپ کو تو بہت سی بھلائیاں مل گئیں, آپ نے رسول اللہ کی زیارت کی, آپ کی احادیث سنی, آپ کے ساتھ جہاد کیے, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں, غرض آپ نے بہت خیر و برکت پالی. اچھا ہمیں کوئی حدیث تو سنائیے. آپ نے فرمایا بھتیجے, اب میری عمر بڑی ہو گئی, رسول اللہ کا زمانہ دور ہو گیا, بعض باتیں ذہن سے جاتی رہیں. اب تو ایسا کرو جو باتیں میں از خود بیان کروں انہیں قبول کر لو, ورنہ مجھے تکلیف نہ دو. سنو, مکے اور مدینے کے درمیان کی ایک پانی کی جگہ پر جسے خم کہا جاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں ایک خطبہ سنایا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور واز و پند کے بعد فرمایا میں ایک انسان ہوں, بہت ممکن ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد آئے اور میں اس کی مان لوں. میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, پہلی تو کتاب اللہ جس میں ہدایت و نور ہے, تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو. پھر تو آپ نے کتاب اللہ کی بڑی رغبت دلائی اور اس کی طرف ہمیں خوب متوجہ فرمایا. پھر فرمایا اور میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یاد دلاتا ہوں, تین مرتبہ یہی کلمہ فرمایا. تو حسین نے زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت نہیں ہیں؟ فرمایا آپ کی بیویاں تو آپ کی اہل بیت ہیں ہی, لیکن آپ کے اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ کھانا حرام ہے. پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس. پوچھا کیا ان سب پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے؟ کہا ہاں. دوسری سند سے یہ بھی مروی ہے کہ میں نے پوچھا کیا آپ کی بیویاں بھی اہل بیت میں داخل ہیں؟ کہا نہیں، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، بیوی کا تو یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کے پاس گو عرصے دراز سے ہو، لیکن پھر اگر وہ طلاق دے دے تو اپنے میکے میں اور اپنی قوم میں چلی جاتی ہے. آپ کے اہل بیت آپ کے اصل اور عصبہ ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے. اس روایت میں یہی ہے، لیکن پہلی روایت ہی اولا ہے اور اسی کو لینا ٹھیک ہے، اور اس دوسری میں جو ہے اس سے مراد صرف حدیث میں جن اہل بیت کا ذکر ہے وہ ہے، کیونکہ وہاں وہ آل مراد ہے جن پر صدقہ خوری حرام ہے. یا یہ کہ مراد صرف بیویاں ہی نہیں بلکہ وہ ماں آپ کے اور آل کے ہیں. یہی بات زیادہ راجع ہے اور اس سے اس روایت اور اس سے پہلے کی روایت میں جمع بھی ہو جاتی ہے اور قرآن اور پہلی احادیثوں میں بھی جمع ہو جاتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں کہ ان احادیث کی صحت کو تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ ان کی بعض سنادوں میں نظر ہے. واللہ تعالی عالم. جس شخص کو نور معرفت حاصل ہو اور قرآن میں تدبر کرنے کی عادت ہو وہ یقیناً بیک نگاہ جان لے گا کہ اس آیت میں رسول اللہ کی بیویاں بلا شک و شبہ داخل ہیں، اس لیے کہ اوپر سے کلام ہی ان کے ساتھ اور انہی کے بارے میں چل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جن کا درس تمہارے گھروں میں ہو رہا ہے انہیں یاد رکھو اور ان پر عمل کرو. پس آیات اللہ اور حکمت سے مراد بقول قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ کتاب اور سنت ہے. پس یہ خاص خصوصیت ہے جو ان کے سوا کسی اور کو نہیں ملی کہ ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی وحی اور رحمت الہی نازل ہوا کرتی ہے، اور ان میں بھی یہ شرف ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بطور اولا اور سب سے زیادہ حاصل ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے. یہ بات صاف وارد ہے کہ کسی عورت کے بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نہیں آئی بجز آپ کے بستر کے. یہ اس لیے بھی کہ رسول اللہ نے آپ کے سوا کسی اور باقیرہ یعنی کنواری سے نکاح نہیں کیا تھا، ان کا بستر بجز رسول اللہ کے اور کسی کے لیے نہ تھا. بس اس زیادتی درجہ اور بلند مرتبے کی وہ صحیح طور پر مستحق تھیں. ہاں جبکہ آپ کی بیویاں آپ کی اہل بیت ہوئیں تو آپ کے قریبی رشتہ دار بطور اولا آپ کے اہل بیت ہیں، جیسا کہ حدیث میں گزر چکا کہ میرے اہل بیت زیادہ حقدار ہیں. اس کی مثال میں یہ آیت ٹھیک طور پر پیش ہو سکتی ہے، یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 جس میں اللہ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ الْآیَة، کہ یہ آپ کی تو ہے مسجد قباء کے بارے میں، جیسے کہ صاف صاف احادیث میں موجود ہے. لیکن صحیح مسلم میں ہے کہ جب رسول اللہ سے سوال ہوا کہ اس مسجد سے کون سی مسجد مراد ہے تو آپ نے فرمایا وہ میری ہی مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی. بس جو صفت مسجد قباء میں تھی وہی صفت چونکہ مسجد نبوی میں بھی ہے، اس لیے اس مسجد کو بھی اسی نام سے اس آیت کے تحت داخل کر دیا. ابن ابی حاتم میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. آپ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے کہ بنو اسد قبیلے کا ایک شخص کود کر آیا اور سجدے کی حالت میں آپ کے جسم میں خنجر کھوپ دیا جو آپ کے نرم گوشت میں لگا، جس سے آپ کئی مہینے بیمار رہے. جب اچھے ہو گئے تو مسجد میں آئے، ممبر پر بیٹھ کر خطبہ پڑھا جس میں فرمایا اے عراقیوں، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ہم تمہارے حاکم ہیں، تمہارے مہمان ہیں، ہم اہل بیت ہیں جن کے بارے میں آیت انما یرید اللہ اتری ہے. اس پر آپ نے خوب زور دیا اور اس مضمون کو بار بار ادا کیا جس سے مسجد والے رونے لگے. ایک مرتبہ علی بن حسین رحمہ اللہ نے ایک شامی شخص سے فرمایا تھا کیا تو نے سورہ احزاب کی آیت تطہیر نہیں پڑھی؟ اس نے کہا فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ بڑے لطف و کرم والے، بڑے علم اور پوری خبر والے ہیں. اللہ نے جان لیا کہ تم اللہ کے لطف کے اہل ہو، اس لیے اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی اور یہ فضیلتیں تمہیں دیں. جریر کے ہوئے کہ اے نبی کی بیویو، اللہ تعالیٰ کی نعمت تم پر ہے، اسے تم یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں ان گھروں میں آباد کیا جہاں آیات اللہ اور حکمت یعنی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں. تمہیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور اللہ کی حمد پڑھنی چاہیے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ اللہ نے تمہیں ان گھروں میں آباد کیا. حکمت سے مراد سنت و حدیث ہے، اللہ تعالیٰ انجام تک سے خبردار ہے، اس لیے اپنے پورے اور صحیح علم سے جانچ کر تمہیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بننے کے لیے منتخب کیا، پس دراصل یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے جو لطیف و خبیر ہے اور ہر چیز کے جزو و کل سے بخوبی واقف ہے۔